Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά, έτοιμοι να τα συζητήσουμε όλα. Θάνο, πόσο έτοιμος νιώθεις από 1 έως 10? 2. Και το ότι δεν πηγαίνω στο μείον είναι... Παραχώρηση στο τμήμα marketing που δεν θέλει να φαινόμαστε πολύ παρετημένοι. Λοιπόν, η επικαιρότητα κινείται με τους ίδιους ρυθμούς στα ίδια πάνω κάτω θέματα, τα οποία δεν ικανοποιούν τον Θάνο Καμίλαλη. Θάνο, όταν συμβαίνει, όταν υπάρχει αυτή η ασυμφωνία, πιστεύεις ότι φταίς εσύ ή φταίει η επικαιρότητα και τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει? Έχουμε καταθέσει προτάσεις να το γυρίσουμε στον πολιτισμό, στα ζώδια, στη ζωολογία. Ναι. Θα ταιριάξει και με το όνομα της εκπομπής. Σωστά. Ζωολογία μέσα. Ναι. Αλλά μερικές φορές λες, δεν με ψήνει. Έχω μια δυσανεξία. Δυσανεξία σε τι έχεις απ' όλα? Δηλαδή, ας πούμε. Σε πράγματα που συμβαίνουν και μετά ότι πρέπει να συζητήσεις για πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή, μερικές φορές ανάμεσα στο κλισέ των φοβερών εξελίξεων ή της ειδησιογραφίας που δεν σταματά, έχεις να συζητήσεις για πράγματα που είναι αυτονόητα. Δηλαδή, ανέβασε έργο ο Μάρκος Εφερλής και είναι μέσα στην ομοφοβία και στο μισογενισμό και στα κλισέ στερεότυπα που θα έπρεπε να είχαν σταματήσει το 1900... Το ποτέ. Να μην είχαν εμφανιστεί ποτέ. Ναι, καλό θα ήταν, αλλά εντάξει, δεν πηγαίνει δυστυχώς έτσι η ανθρωπότητα. Προοδεύει με κάποιους ρυθμούς, θα πρέπει να το έχουμε ξεπεράσει από το 80. Ναι, τι άλλο ασχολείσαι? Α, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βγήκε και είπε παπάντζα. Το καταγράφω πάρα πολύ. Αλλά πώς η παπάντζα, ναι, Άδωνη Γεωργιάδη, πια να αποδομήσεις σε κάθε εκπομπή? Ναι. Είναι λίγο σταθερό κομμάτι. Είναι σαν μόνιμη στήλη στο The Press Project. Η παπάντζα της ημέρας. Ανεβαίνει η ΔΕΗ. Επόμενο θέμα. Και αυτό είναι προηγούμενο επόμενο θέμα. Δηλαδή υπάρχει λίγο πριν να το συζητήσουμε τώρα. Και προφανώς το πιο σοβαρό από όλα, η σφαγή που έχει γίνει στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας, με τις κλασικές αλληλοκατηγορίες, με τη Δύση να μιλάει για εγκλήματα πολέμου, τον ΟΗΕ να ζητάει τη διερεύνηση, όπως είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει διερεύνηση για αυτό που έχει γίνει, που είναι έγκλημα πολέμου, δηλαδή όλα συνηγορούν. Και τη Ρωσία να κάνει λόγο για προβοκάτσια κλπ. Πράγματα. Ο πόλεμος σημαίνει εγκλήματα πολέμου και σημαίνουν ακριβώς αυτές οι σοκαριστικές εικόνες που βλέπουμε. Ναι, λέγεται ότι η απάντηση των Ρώσων είναι «μα εμείς είχαμε αποχωρήσει, πως είναι δυνατόν», γράφονται διάφορα πάλι, ηθοποιοί και τέτοια. Εν τω μεταξύ, είναι ο Μουτάφης εκεί, ανέβασε μια φωτογραφία, το γράφουν από κάτω στα σχόλια, ότι και πώς εξηγείς τότε ότι είχαν, και λέει «παρακαλώ παιδιά, όχι πολιτική συζήτηση εδώ πέρα». Δεν είναι ο τόπος αυτός για να γίνει. Αλλά προφανώς, ναι, προφανώς, του Γιώργου. Ναι. Ηθοποιοί δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Θα γίνει η διερεύνηση, αλλά ας ξεκινήσουμε από το πολύ στοιχειώδες ότι... Η Ουκρανική πλευρά κάνει λόγο για 300, τουλάχιστον 300 νεκρούς, νομίζω 340 είναι ο βασικός απολογισμός. Ο ΙΕ μάλιστα ζήτησε και εκταφές. Υπάρχουν οι φωνές και πολύ σωστά που λένε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Βέβαια υπάρχει και ένα ζήτημα δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και το ποιες χώρες το δέχονται ή έχουν αποτραβηχτεί από εκεί. Δηλαδή και η ΗΠΑ και η Ρωσία έχει αποτραβηχτεί. Μάλλον ξέροντας ότι κάποιο διάστημα αργότερα θα είναι πολύ πιθανό να κάνει την εισβολή στην Ουκρανία. Και είναι μια φρικαλαιότητα που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα. στον πόλεμο, αλλά ήταν δεδομένο ότι θα τη βλέπαμε κάποια στιγμή. Δεν το λέω απαξιωτικά ή ισοπεδωτικά. Έχουμε τέτοιες εικόνες σε κάθε πολεμική σύγκρουση που έχουμε παρακολουθήσει. Υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις που έχουν μείνει στην ιστορία από την οποιαδήποτε πλευρά. Τώρα ο καθένας ανάλογα με το που είναι κοντά θα γράψει αυτήν που κάνει περισσότερο. Νεκροί είναι πάντα, άνθρωποι είναι πάντα. Και δυστυχώς ήρθε αυτή η εικόνα, ήρθε αυτή η ώρα. Ναι, καλά. Και όταν λέμε ότι πόλεμο σημαίνει εγκλήματα πολέμου, θα σου έλεγε κανείς ότι έχουμε δολοφονίες αμάχων. Συνεπώς δεν πρόκειται για. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτονόητα επειδή υπάρχει πόλεμος, αλλά πρακτικά, αν συζητήσουμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και περίπου έναν αιώνα, όσο υπάρχουν βομβαρδισμοί, οι απώλειες αμάχων στον πόλεμο είναι ένα σταθερό κομμάτι της. Του πολέμου. Τώρα εδώ πέρα, όπως φαίνεται, η υπόθεση είναι διαφορετική και θα διαπιστωθεί για να αποδοθούν ευθύνες. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα σταθερό κομμάτι του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται πια ο πόλεμος, ότι έχουμε σταθερά απώλειες αμάχων. Ας ελπίσουμε να υπάρξει αποκλιμάκωση, γιατί σε αυτήν την ιστορία, παρά την, επιτρέψτε μου, πολεμόχαρη στάση της κυβέρνησης, εμείς έχουμε κρατήσει μια στάση που είναι πιο κοντά στην επιθυμία να αποκλιμακωθεί παρά να ενταθεί ακόμη περισσότερο, να οξυνθεί περισσότερο η σύγκρουση. Λέγαμε ότι είναι περίεργο το πώς οι φωνές της λογικής, αυτοί που σταθερά ισχυρίζονται ότι συντάζονται με το μέτωπο της λογικής, με τόση ευκολία ζητούν περισσότερη βία, αλλά ας δούμε πώς θα καταλήξει. Καλησπέρα στο αγαπημένο chat, καλησπέρα σε όσους ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, είμαστε και σε πολλά κανάλια πλέον, όχι YouTube, όχι ραδιόφωνο του Press, όχι Spotify, όχι κονσέρβα κλπ. Ειδική καλησπέρα στην Έλλη που λέει ότι χτύπησε καμπανάκι φάρμας ενώ έβλεπα την αμαρτωλή με τα φούξια στην ανασκόπηση. Δεν έπρεπε να σταματήσεις, κατά την άποψή μου. Τι έχει προτεραιότητα τη ζωή σου? Νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματάει κανείς την ανασκόπηση, ό,τι και να συμβεί. Πρέπει να ολοκληρώνεις πρώτα την ανασκόπηση και μετά να συνεχιστεί η ζωή σου. Ακόμη και αν διακόπτεις με φάρμα την ανασκόπηση, και νομίζω ότι και τότε θεωρείται ασέβεια προς την εκπομπή. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Αν δεν έχετε δει την ανασκόπηση, να τη δείτε. Είναι βασισμένη σε αυτά που συζητούσαμε για το ακραίο κέντρο. Εγώ τα έγραψα και σε ένα άρθρο και έχει περισσότερο υλικό πάνω σε αυτή την συζήτηση για το πώς διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος στην εποχή μας. Δεν πρόκειται ακριβώς για πολιτικό διάλογο, αλλά εντάξει, πώς κραυγάζει, πώς ουρλιάζει ο κόσμος στην εποχή μας. Θάνο, τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε να πιάσουμε λίγο αυτά τα θέματα που ανέφερες με τόση περιφρόνηση στην αρχή? Ωραία, Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, πάμε. Άδωνης Γεωργιάδης. Όχι το σημερινό που πλακωνόταν με έναν δημοσιογράφο της Αυγής. Εγώ έχω προχθεσινό Άδωνη Γεωργιάδη. Συγγνώμη, είναι 2 ημερών, έχει μπαγιατέψει. Αλλά αξίζει. Αξίζει πάρα πολύ. Υπουργός Ανάπτυξης speaking. Αυτό που ακούω συχνά είναι πόσο άτυχοι είμαστε. Πόσα μας έτυχαν μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια. Θα διαφωνήσω. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί εμείς μπήκαμε στην πολιτική για να κάνουμε καλό στην πατρίδα μας. Φαντάζεστε να είχαμε την πανδημία με Πολάκη, να είχαμε πληθωρισμό και πόλεμο στην Ουκρανία με κυβέρνηση Τσίπρα? Είμαστε τυχεροί ως Έλληνες, γιατί σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις είχαμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα όχι μόνο δεν πρέπει να μας παίρνει από κάτω ότι υπάρχουν αναποδιές, τώρα στην κορύφωση. Ήθελα λίγο αν μπορείς να πατήσεις το κουμπάκι με τα χειροκροτήματα. Ποτέ δεν θυμάμαι ποιο είναι. Πάτα ένα στην τύχη, πάτα ένα πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά, να δούμε τι θα γίνει. Περίμενε. Συγγνώμη. Πρέπει να είμαστε και περήφανοι. Συμπλήρωσε. Ορίστε. Πολύ καλά πήγε. Πολύ καλά πήγε. Είχα ένα στα 8, αλλά είχα υποσυνείδητα αποθηκεύσει την πληροφορία. Θυμόμουν. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε, Θάνο. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Συνέχισε. Αυτή είναι η δήλωση. Θα πει κάποιος, εντάξει ρε παιδιά, Άδωνης, πρώτον υπουργός, έτσι. Υπουργός ανάπτυξης δεν είναι κάποιος τύπου Λατινοπούλου ή δεν ξέρω εγώ τι, κάποιος πολιτευτής που προσπαθεί να κάνει θόρυβο, είναι υπουργός. Αυτό είναι... Και για να είμαστε ειλικρινείς, εκτός από υπουργός, είναι ο άνθρωπος που αποτελεί την βιτρίνα της κυβέρνησης. Mm-hmm. Είναι αυτός ο οποίος έχει το μεγαλύτερο επικοινωνιακό βάρος. Αυτός δεν το έχει. Mm-hmm. Αυτός δεν ασκεί. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης, μια να τον πετύχει στο τρίμερο, μια να κάνει σκι, μια να πετάξει αετό. Δεν τον ψάχνει. Mm-hmm. Δεν τον βρίσκει τώρα για να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική. Ενώ ο Άδωνης είναι πάντα εκεί. Είναι δίπλα μας για να σχολιάσει, να υπερασπιστεί την κυβέρνηση. Οπότε, άτυπα. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έχει σημασία τώρα αν έχει αυτόν τον ρόλο, αλλά τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος που έχει το ατελείωτο θράσος να μπορεί να βγαίνει στα κανάλια, να μιλάει για πράγματα στα οποία είναι η μία καταστροφή μετά την άλλη και να μην κολώνει. Mm-hmm. Να μην κομπιάζει ποτέ. Αυτό που είπες, το παράδειγμα αυτό με τις καταστροφές που πρέπει να ευχαριστούμε που δεν έχουμε τον Πολάκη. Ναι. Είμαι και άθεος, αλλά θα κοιτάξω το Θεό. Τώρα ναι, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ακόμα και άθεος για να ευχαριστήσω για τον Κυριάκο. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι σου λέει ευτυχώς που δεν είχαμε τον Πολάκη. Και λες, να, εγώ που δεν είμαι σε ριζαλά. Mm-hmm. Τι θα γινόταν δηλαδή αν είχαμε τον Πολάκη? Πόσο κακός είναι ο Πολάκης? Τι κακό έχει κάνει ο Πολάκης? Συγγνώμη δηλαδή, εκτός από το ότι καπνίζει και γράφει με κεφαλαία, που και τα δύο τα θεωρώ επιλείψιμα, τι είναι αυτό που έχει κάνει τόσο κακά ο Πολάκης? Με το συμπάθειο δηλαδή. Είναι πολύ... πολύ φιλοσύριζα άποψη. Πολύ φιλοσύριζα αυτό που λέω. Θα έπρεπε να ντρέπομαι που το λέω. Όχι, γιατί όποιον και να ρωτήσεις, ρε παιδιά, τι έχει κάνει ο Πολάκης? Δηλαδή να μου πεις για το ΣΥΡΙΖΑ, να καταλάβω τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά πολιτικά. Ναι, ναι, ναι. Και αν το κρίνε κανείς από τη δική μου οπτική γωνία. Από την οπτική γωνία δηλαδή κάποιου που δεν θα ήθελε να ψηφίζουμε μνημόνια. Εκεί να το καταλάβω. Ότι συζητάς για τον Πολάκη ως μέρος ενός κομματικού μηχανισμού που έχει στηρίξει μνημόνια. Mm-hmm. Έχει στηρίξει μνημόνια προδίδοντας την αρχική εμπιστοσύνη του κόσμου ότι υπάρχει μια εναλλακτική. Αυτό να το καταλάβω. Αυτό δεν το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί πιστεύει ότι καλά κάνει και στηρίζει τα μνημόνια. Πέρα από αυτό δηλαδή, τι συμβολίζει πια ο Πολάκης? Είναι φοβερό ότι μερικοί άνθρωποι γίνονται σύμβολα, ρητορικά της όλης της κακοτυχίας που θα μας έβρισκε αν την πατάγαμε και είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λες, παιδιά, δηλαδή, τι ακριβώς συμβολίζει αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή για το Χατζηδάκη, να σου πω εγώ με τι συμβολίζει ο Χατζηδάκης, μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε, τα είχε βάλει και πάνω στην τούρτα, έτσι δεν είναι? Που τα είχε ένα-ένα, που είναι υπερήφανος για όλα, ό,τι έχει κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ολυμπιακή, τι άλλο ήτανε, Τρένοσε. Εγώ δεν ήξερα καν, είχε και αυτός μερίδες Τρένοσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε τελικά, στην Φερόβια, μεγάλη, πετυχή σιάδια. Πόσα εκατομμύρια, 90, 70, κάποιες δεκάδες. Αλλά ναι. Ο Σούπερμαν. Ο Χατζηδάκης λοιπόν πράγματι με κάτι συνδέει το όνομά του και μπορούμε να του αποδώσουμε κάποιες πράξεις. Αυτές ποιες είναι? Εδώ πέρα μιλάνε και από ένα σημείο και μετά αποσυνδέονται αυτά που λένε από το περιεχόμενο. Δηλαδή δεν είναι ότι αναφέρεσαι πια σε κάτι συγκεκριμένο και λες ότι θα έκανε αυτό, θα έκανε εκείνο, θα έκανε το άλλο. Λέει ευτυχώς που δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό στην πραγματικότητα παραπέμπει στην αντισύριζα προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί παραπέμπει αυτό. Έχω πάντα μόνο το πείραμα με τα σκυλιά του Παυλόφ, σκέφτομαι, σε αυτό το κομμάτι. Έχεις εκπαιδεύσει έναν κόσμο, του πετάς κλισέ εκφράσεις και οι άλλοι γαυγίζουν εκεί πέρα. Δηλαδή λες Πολάκης. Και σου λέω Πολάκης. Δεν μπορείς να συζητήσεις πλέον ψύχρεμα. Αυτές οι φράσεις είναι σύμβολα. Και ο Καρανίκας παραμένει σύμβολο. Το γεγονός ότι του ζήτησε συγγνώμη ο Άδωνης δεν αλλίωσε. Ήταν 4-5 χρόνια. Όπου συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένες φράσεις γίνανε σύμβολα. Δεν μπορείς να παίξεις πλέον με αυτά. Δεν μπορείς να ρωτήσεις, ρε παιδιά, τι κακό έκανε Πολάκης. Ναι, εγώ μπορώ να πω πάρα πολλά στραβά για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην υγεία πήγε να κάνει δουλίτσα. Έπιασε τον πύχη κάτω από το έδαφος που το είχαν αφήσει οι άλλοι. με τη μία εργολαβία πίσω από την άλλη και με τα 5 ευρώ που ήθελε να βάλει επίσης ο Άδωνης για την είσοδο στα νοσοκομεία. Επίσης ο Ξανθός θα ήταν. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που περνάει στο ντούκου. Αλλά τέλος πάντων, το, πέρα από αυτά, οι άλλες εκφράσεις είναι εξάρχεια νομία, έπαιζαν πάρα πολύ, ειδικά στην αρχή που τρώγαμε τα ξυλίκια το Χρυσοχοίδη. Τι άλλο υπάρχει, μακεδονικό όχι. Είναι μια σειρά από τέτοιες φρασούλες. Το ζήτημα είναι ότι αφού τα πει όλα αυτά, πας να απομονώσεις αυτό που μέσα σε όλα αυτά συνιστά επιχείρημα και λες, ωραία, το επιχείρημα εδώ πέρα ποιο είναι? Ότι μας τύχανε ρε παιδί μου συμφορές αδιανόητες που δεν θα μπορούσε κανείς να τις φανταστεί. Πέρα από την οικονομική κρίση, την οποία την αντιμετώπισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η πανδημία και ήταν και μετά και ο πόλεμος. Αυτό δεν είναι. Χοντρικά αυτό δεν είναι. Γι' αυτό αναφέρουμε αυτό την δήλωση αυτή τη συγκεκριμένη. Γιατί αυτό θα είναι το κεντρικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν, προφανώς η επιχειρηματική. Η γραμμή, τέλος πάντων, της Νουδού θα είναι ότι, παιδιά, μέσα σε τόσες καταστροφές τα κάναμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Για τα αρνητικά φταίει πάντα η παγκόσμια κρίση, όποια παγκόσμια κρίση. Ή τέλος πάντων κάποιος άλλος γενικά. Κάποιος άλλος γενικά. Ή η ανεμβολία στη Ρώση πράκτορες, χωρίς αλυσίδες στην Αττική Οδό. Ναι. Κάτι από αυτά. Για τα θετικά, αυτά που λέμε εμείς ότι είναι θετικά, φταίμε εμείς, δοξάστε μας και ξαναψηφίστε μας για να δούμε πού φτάνει η νοημοσύνη αυτού του λαού. Συγγνώμη, αυτή ήταν η παρένθεση, ήταν δική μου. Να πω λίγο ότι είπες επιχειρηματική γραμμή αντί για επιχειρηματολογική γραμμή, αλλά ήταν ενδιαφέρον λάψους, γιατί αυτά πάνε λίγο μαζί. Δηλαδή, το τι ακριβώς θα πεις με το πιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί είναι δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στην επιχειρηματολογική και την επιχειρηματική διάσταση. Πάνω αυτή θα είναι η γραμμή. Και ότι διαχειριστήκαμε πρωτοφανείς κρίσεις. Δηλαδή, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Το έχει βάλει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο Άδωνης που βγαίνει με τον τρόπο που βγαίνει. Έχει πει σταθερότητα ή αστάθεια είναι το επόμενο δίλημα. Σταθερότητα ή. Δεν θυμάμαι ποια άλλη λέξη. Ή περιπέτειες. Σταθερότητα ή περιπέτειες είναι το άλλο δίλημα. Ποιο ήταν αυτό που είχε κάνει εντύπωση στο Ζάβαλο και το έβαζε συνέχεια, που είναι εμείς αυτό, εσείς εκείνο. Εμείς. Ήταν κάτι διλήμματα, ανύπαρκτα τελείως. Καλιάνος δεν είναι αυτό. Ένα tweet του Γιάννη Καλιάνου είναι, που λέει εμείς επενδύσεις, εσείς καταλήψεις. Ναι. Που δεν είναι ότι κάποιος πρέπει να αποφασίσει, πάει ο καταληψίας και λέει τώρα τι να κάνω σήμερα. Να κάνω μια επένδυση ή να κάνω κατάληψη. Δεν είναι ότι τίθεται σε κάποιον ως δίλημα. Απλώς παίρνει ο άλλος κάποια συνθήματα που είναι καλό το ένα, κακό το άλλο. Λέει καλό για μας, κακό για εσάς και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κυρίως έχουμε να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, ωραία, το κατάλαβα. Γίνεται πόλεμος, μάλιστα. Επίσης το κατάλαβα, έχουμε πανδημία. Ωραία, θέλετε να δούμε πώς έχετε πάει στη διαχείριση της πανδημίας? Αυτό είναι κάτι λογικό, δεν είναι πολύ επιθετικό. Ξέρω ότι δεν μπορείς να το ρωτήσεις, δηλαδή έτσι και το πεις στον άνθρωπο θα γίνει έξαλλος. Πήγε εκεί πέρα στην τηλεόραση, πήγε να γίνει εκεί πέρα να του κάνουν ερώτηση, δεν υπάρχει περίπτωση. Έξαλλος. Μπορείς να συγκριθείς με άλλες χώρες. Αυτό το κάναμε πολύ καιρό. Δηλαδή φάγαμε. Όσο συνέφερε γενικά το κάναμε αυτό. Ναι. Όσο βγαίνανε τα νούμερα, το κάναμε. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ουσιαστικά έχει ξεχαστεί αυτό το θέμα. Το εντυπωσιακό είναι ότι. Δεν ξέρω αν θα έφτανα τόσο μακριά όσο έφτασε ένας φίλος που λέει. Το ότι απουσιάζει αυτή τη στιγμή η πανδημία από τα δελτία ειδήσεων δείχνει το μέγεθος της εργαλειοποίησής της τον καιρό της έξαρσης. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα τόσο μακριά, γιατί δεν θα έλεγα ότι αυτό αποδεικνύει ότι δεν θα έπρεπε εκείνο τον καιρό να είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι το πότε είναι και πότε δεν είναι είναι αποτέλεσμα μιας στάθμισης επικοινωνιακής και καμία σχέση δεν έχει με τους θανάτους. Και αυτό, συμφωνώ με το επιχείρημα αυτό, μέχρι ένα σημείο, ότι συμβαίνει και στα θετικά. Συμβαίνει δηλαδή και συμβαίνει επίσης σε ό,τι αφορά την περίοδο κατά την οποία συζητάμε συνεχώς για την πανδημία. Και λες αυτό τώρα ή την περίοδο κατά την οποία πέφτουν σφαλιάρες για να μην πίνει ο κόσμος καφέ έξω στην πλατεία. Δηλαδή, εργαλειοποίηση της πανδημίας προφανώς υπήρξε κατά τη δική μας ανάλυση. προκύπτει αυτό καθαρότερα όταν πια βλέπεις ότι εξακολουθούν οι νεκροί ή οι νεκροί είναι πάρα πολλοί, αλλά δεν νοιάζεται κανένας? Εν μέρη θα έλεγα ότι ναι. Δηλαδή δεν προκύπτει απολύτως, με την έννοια ότι θα μπορούσε να αποδεικνύει αυτό ότι και τότε θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα και τώρα θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα. Αλλά οπωσδήποτε εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αν τα βάλεις αυτά μαζί και δεις δηλαδή πώς ακριβώς έχει κινηθεί η ειδησιογραφία σε σχέση με αυτό, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι εντελώς μα εντελώς κατευθυνόμενο. Δηλαδή μπορεί τη μια στιγμή να είναι θέμα στις ειδήσεις, την άλλη στιγμή γυρίζει το κουμπάκι, χάνεται αυτό από τις ειδήσεις. Δεν θα αναρωτηθεί κανείς που πήγε αυτό. Κανείς δεν θέτει τέτοια ερωτήματα. Και η Ουκρανία σιγά σιγά φεύγει από το ενδιαφέρον. Τώρα ξαναμπήκε λόγω της φρικτής σφαγής στην Μπούχα, αλλά περάσαμε κάποιες μέρες όπου παίζουν όλοι τι γίνεται με τη Ρούλα Πισπυρίγκου, με την υπόθεση της Πάτρας, και μαθαίνουμε όλο το κουτσομπολιό. Δηλαδή και εδώ υπάρχει μια ευκαιριακή απασχόληση με κρίσιμα ζητήματα. Δεν ξέρω, πάντα είναι βάση συμφερόντων κλπ. Πολλές φορές έτσι λειτουργεί και η επικαιρότητα. Δηλαδή, το λέγαμε και μεταξύ μας, είναι δύσκολο να κρατήσει το ενδιαφέρον του κόσμου με το ίδιο θέμα ένα μήνα. Δεν το κρίνω ως θετικό αυτό. Και ιδίως αν το θέμα αυτό είναι διεθνές, ακόμη χειρότερα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα για να... Αλλά και αυτό ήδη το βλέπουμε να συμβαίνει. Τέλος πάντων, το θέμα με το επιχείρημα της Νουδού είναι ότι πάσχει ακριβώς αυτό, στη σύγκριση. Έχουμε πάρα πολλούς δείκτες που μπορούμε να δούμε και στο πώς τα πήγες. Έγινε ένα παγκόσμιο. Υπάρχει το επιχείρημα ότι τι να κάνω, μου είχαν όλες οι παγκόσμιες κρίσεις στη βάρδια μου, το οποίο αναπαράγεται εδώ από τον Άδωνη Γεωργιάδη και μονίμως από τη Νέα Δημοκρατία σε κάθε είδους τόνο. Αλλά αυτό μπορεί να βρίζεται. Ωραία, πώς... έσκασε σε όλους. Έσκασε σε όλους πραγματικά παγκόσμια κρίση. Για να δούμε πώς το διαχειρίστηκε κάθε χώρα. Δεν είναι ωραίο? Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ διδακτικό, καταρχάς, να ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκινούσε και διάβαζε το πού βρίσκεται ο πληθωρισμός. Έλεγε 8%. Έλεγε η Γερμανία, Γαλλία, έλεγε τα νούμερα. Εκεί είναι ο πληθωρισμός. Τι θέλετε να κάνω? Τόσο πληθωρισμό έχουν. Άλλη μούφα. Τόσο ισχυρές οικονομίες. Άλλη μούφα αυτή. Ωραία. Γιατί σου λέει. Ακριβώς. Και λες, ωραία, τι έκανες? Ναι, γιατί ο πληθωρισμός δεν μπορεί. Δεν μπορείς να ελέγξεις το πόσο θα είναι ο πληθωρισμός. Ή τουλάχιστον εύκολα, ας μην είμαι εντελώς βέβαιος αυτό που λέω, αλλά ο πληθωρισμός πάντα καλύπτεται με μέτρα. Δηλαδή διαχρονικά, όποτε υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις στην οικονομία, λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην φανεί αυτό στην τσέπη ειδικά των ευάλωτων, για τους οποίους ο πληθωρισμός 8% πρακτικά σημαίνει παραπάνω. Σημαίνει 10 και 15. Το λες σε σχέση με τα προϊόντα με βάση τα οποία μετριέται ο πληθωρισμός, ή εννοείς κάτι άλλο? Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, και εκτός από αυτό υπάρχει το ζήτημα αυτό που λέγαμε τώρα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ότι θα αφιληθούν αυτοί με τις καγιέν. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά μέτρων σε κρίσιμες αυξήσεις, σε αυξήσεις οι οποίες είναι σαν να έχει φάει τηγάνι στο κεφάλι τώρα. Δεν είναι κάτι αυτά που συζητούσε με το αγκουράκι και πόσο κάνει το αγκουράκι. Είναι ότι ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Τελεία. Είναι αδύνατον. Δεν έχει λεφτά. Οπότε λες, ωραία, με αυτά τι ακριβώς έχει γίνει? Στην κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θυμόμαστε, τα είχαμε πει και στην ανασκόπηση αυτά, θυμόμαστε το ψέμα σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει το κράτος, με την μέγιστη και την κατωτάτη τιμή, και θυμόμαστε και ότι ενώ υπάρχουν περιπτώσεις παρεμβάσεων στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι αυτό θα ωφελούσε τους πλούσιους. Και εκεί είχαμε τις απίθανες ακροβασίες δημοσιογραφικά για το ποιοι έχουν αυτοκίνητο, ποιοι δεν έχουν, ποιοι είναι μεσαία τάξη. Ήταν δηλαδή μια θλίψη μετά το να παρακολουθείς την τεκμηρίωση αυτής της άρνησης, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, όλη η πολιτική επικαιρότητα αυτές τις ημέρες είναι αυτό ακριβώς. Προσπαθεί να σχολιάσει και πάντα πρέπει να σχολιάσει μια δικαιολογία που δίνει ένα μέλος της κυβέρνησης, συνήθως ο Άδωνης Γεωργιάδης, για το γεγονός ότι δεν παίρνουν μέτρα. Δηλαδή αυτό γίνεται. Υπάρχουν αυξήσεις. Ο κόσμος βλέπει τις αυξήσεις. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Το ένα πράγμα που έκανε ήταν το περίφημο διάγγελμα σε εισαγωγικά του αξίριστου ταλαιπωρημένου από την πανδημία, καρικατούρα Ζελένσκι Μακρόν Κυριάκου Μητσοτάκη, που ανακοίνωσε κάποια μέτρα τα οποία μετά μάθαμε ότι είναι 12 ευρώ στα καύσιμα, ας πούμε, το μήνα. Και μετά ξεκινάνε οι δικαιολογίες. Όχι, αυτό θα ωφελήσει τους πλούσιους. Όχι, το άλλο. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν λεφτά και τι θέλετε, μνημόνιο. Το λεφτόδεντρο. Το λεφτόδεντρο επανήλθε, Δημήτρο. Έχουμε κάνει και μια ανασκόπηση για το λεφτόδεντρο. Το λεφτόδεντρο που δεν υπήρχε σε απευθείας αναθέσεις, σε επιδοτήσεις εθνικών επιχειρήσεων, εθνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων, βλέπε Aegean, στις αποζημιώσεις των εργολάβων για την κίνηση που δεν είχαν λόγω της πανδημίας, στα Ραφάλ. Πολύ ωραία. Μπορεί να πετάνε τα Ραφάλ τη στιγμή που, δεν έχεις, που εσένα σου κόβουν το ρεύμα. Είναι πολύ ωραία εικόνα αυτή. Και ιδίως αυτό με τα καύσιμα, τον σκέφτεσαι. Ναι, ναι, ναι. Το λεφτόδεντρο λοιπόν είναι ένα επιχείρημα. Πόσο καιρό θα κυκλοφορούσε το αυτοκινητάκι σου με μια βόλτα στην παρέλαση, ας πούμε. Ναι, και ουσιαστικά αναλώνεται πολιτικός χρόνος με την κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή, το σχέδιο ποιο είναι εδώ πέρα. Το σχέδιο είναι να έρθει η ζέστη, ήρθε η άνοιξη επιτέλους, να καίμε λιγότερο, ώστε να μην καταλαβαίνει ο κόσμος το πώς έχει αυξηθεί η θέρμανση. Είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Έχουμε πάλι σύμμαχό μας τον καιρό. Είναι σχέδιο για όλα. Ναι, είναι το μόνο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Ζέστη. Ναι, και αυτό το σχέδιο καλύπτει και πανδημία, καλύπτει και ενεργειακή κρίση, τα καλύπτει όλα. Δεν καλύπτει πυρκαγιές. Πυρκαγιές έχει λίγο καιρό. Δηλαδή, τώρα μέχρι να αρχίσουν οι πυρκαγιές, θέλει να καλοκαιριάσουμε για τα καλά. Αλλά τώρα την ανοιξούλα σου λέει θα τη βγάλουμε. Θα βγει και Ιούνιος-Ιούλιος. Εντάξει, τώρα μέχρι να πιάσουν οι πυρκαγιές στα σοβαρά, κάτι θα έχουμε κάνει. Ναι, και αυτό είναι το πλάνο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Το μόνο είναι απλώς να πούμε κάτι να τη βγάλουμε και σήμερα. Εντάξει, Δανό, εγώ δεν το κατηγορώ αυτό. Και εγώ κάπως έτσι την. Να πούμε κάτι να τη βγάλουμε και σήμερα. Και έτσι θα πάνε μέχρι τις εκλογές, έτσι. Και εμείς θα πάμε έτσι μέχρι το διάλειμμα. Το έχουμε καταλάβει. Θες να πάμε διάλειμμα. Θα πάμε διάλειμμα και θα αφήσω για μετά το διάλειμμα μια περίπτωση που η κρίση γίνεται ευκαιρία. Λοιπόν. Για τους επιχειρηματίες μας. Για τους επιχειρηματίες με όραμα, όχι για σένα. Ναι, για τους εφοπλιστές μας. Εντάξει, λοιπόν. Διάλειμμα. Λοιπόν, Pharma των Ζώων, εδώ είμαστε. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Μας ακούτε από το YouTube, από το Facebook, από το ραδιόφωνο του Press, από Mixcloud, Spotify, γενικά από όπου θέλετε. Τι να κάνουμε. Μόνο κάτω από τα σπίτια σας δεν ερχόμαστε να κουβεντιάζουμε. Αν υπήρχαν και άλλα μέσα, θα τα χρησιμοποιούσαμε. Δεν ξέρουμε πια τι άλλο να κάνουμε για να φτάσει η φωνή μας σας. Μια ντουντούκα στην πλατεία. Telegram. Ναι, οκ. Okay. Ντουντούκα στην πλατεία, παιδιά. Εντάξει, μπορεί και να χρειαστεί να είστε έτοιμοι. Γι' αυτό εμείς είμαστε. Έχουμε αγοράσει ντουντούκα. Έχουμε ντουντούκα, έχουμε προϋπηρεσία στο θέατρο δρόμου. Μην ανησυχείτε, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση καμία να σοπάσει το The Press Project. Έχουμε μια τεχνολογική εξοικείωση επαρκή για να φτιάξουμε εφημερίδα τείχου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας σταματήσει τίποτε. Θάνο, τώρα που λέμε για την τεχνολογική εξοικείωση, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας που δεν διστάζει να κάνει την κρίση ευκαιρία. Δεν θέλω να πω όπως οι μαυραγωρίτες στην κατοχή, γιατί το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε «Βρες μου ένα εμπόδιο, εγώ βλέπω μια ευκαιρία». Λοιπόν, έκανε μία έρευνα, μία παρουσίασε τέλος πάντων κάποια στατιστικά ο οικονομικός αναλυτής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, IIF, ο κύριος Ρόμπιν Μπρουκς, και αναφέρει ότι τα ελληνικά τάνκερ που μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο αύξησαν το ποσοστό τους στην αγορά αυτή της μεταφοράς του πετρελαίου στην Ευρώπη από 39% σε 52% μετά τη ρωσική εισβολή. Το οποίο είναι πολύ θετικό για το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο να μεγαλώνει το ποσοστό του σε μία αγορά. Μπορεί κάποιοι, ας πούμε, να έχουν και ηθικές αναστολές και να σταμάτησαν. Όχι όμως οι Έλληνες εφοπλιστές. Οι Έλληνες εφοπλιστές είναι εκεί για να φέρουν το ρωσικό πετρέλαιο στην Ευρώπη. Και γίνεται έτσι μια φοβερά τραγελαφική κατάσταση όπου υπάρχει ένα ηθικό επιχείρημα, αλλά υπάρχει αλακάρτ. Εδώ δεν υπάρχει ηθικό επιχείρημα, υπάρχει το επιχείρημα της business. Δεν έχουν επιβληθεί κιόλας κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και τι να κάνουμε, κάπως πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι να περάσουμε σε άλλες ηθικά σωστές πηγές ενέργειας, όπως το αμερικανικό, ηθικά σωστό, δημοκρατικό και ελεύθερο και δεν βομβαρδίζουμε ποτέ, LNG, το οποίο θα είναι και πανάκριβο, θα είναι και πιο ακριβό από το ρωσικό αέριο. Οπότε πρέπει να πάμε εκεί στην ηθικά σωστή επιλογή της Δύσης, θα μεταφέρουμε το ρωσικό πετρέλαιο του κακού Πούτιν, ναι, και θα χρηματοδοτούμε τη ρωσική εισβολή που θεωρητικά καταδικάζουμε από τα κανάλια που επίσης κατέχουμε. Ναι, και στο μεταξύ θα βγάζουμε πύρινους λόγους εναντίον του ρωσικού πολιτισμού και θα λέμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με ρωσικούς πολιτιστικούς θεσμούς και με αυτόν τον τρόπο να συνεννούμε και εμείς στο έγκλημα που διαπράτεται. Δεν είναι περίεργο τώρα. Εφοπλιστές είναι. Δεν μας υποσχέθηκαν ότι θα πάνε με το σταυρό στο χέρι. Πράγματι. Mm-hmm. Απλώς είναι ταυτοχρόνως χρήσιμο να το λέμε. Ιδίως αν σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για ανθρώπους των οποίων τα κανάλια ταΐζουν μπόλικη ηθικολογία, έχει ένα νόημα να το πει κανείς αυτό. Να πει ότι παιδιά δεν είναι, την ώρα που θα γίνεται εμπάργκο από τον κάθε κακομοίρη, αυτός που στο πουλάει το εμπάργκο θα αυξήσει τα κέρδη του μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία. Περισσότερο. Αυξάνει το ποσοστό του σε αυτήν την αγορά. Υπάρχει και ο λογαριασμός από την Greenpeace, το RU Tanker Tracker, που είχε η Διεθνής Περιβαλλοντική Οργάνωση είχε κάνει αναρτήσεις πριν 2 εβδομάδες περίπου και είχε καταγγείλει ακριβώς το ίδιο πράγμα για Έλληνες εφοπλιστές που μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο, μεταξύ των οποίων τάνκερ, τα οποία από το ντοκουμέντο είχαν ταυτοποιηθεί και φαίνονταν να είναι τα ονόματα του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Αλαφούζου, ευυπόλυτων επιχειρηματιών και επουδενή ολιγαρχών. Επουδενή σε καμία πολεμική σύγκρουση ποτέ στον κόσμο δεν υπάρχουν οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα που ξεπερνούν οποιαδήποτε κόκκινη γραμμή. Αυτό μην το ξαναπεί κανένας. Στο ίδιο ρεπορτάζ πάντως διαβάζουμε μια δήλωση της Μαρίας Αγγελικούση, σε ένα συνέδριο των Financial Times, που λέει ότι υπάρχει ένας στόλος φάντασμα περίπου 100 με 150 δεξαμενόπλων που δραστηριοποιείται στην, στην παράκαμψη εμπάργο και κυρώσεων. Είναι δεξαμενόπλια κακοδιατηρημένα, εκτός νεογνώμων, ανασφάλιστα, και γι' αυτό είναι μια περιβαλλοντική καταστροφή που περιμένει να συμβεί. Ο αντίστοιχος στόλος φάντασμα λέει ότι θα μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, θα έχει διαφορετικό προφίλ, ωστόσο καταλήγει, υπάρχει σημαντικός αριθμός εταιριών ναυτιλιακών που έχουν διακόψει τις μεταφορές ρωσικών προϊόντων μετά τη ρωσική, εισβολή. Ας κρατήσουμε εδώ πέρα ότι η ηθικολογία γενικά είναι για τους πιο αδύναμους. Αυτό το ήξερε ήδη ο Νίτσε. Η ηθική είναι ένα εργαλείο των αδυνάτων. Δηλαδή, αν είσαι από κάτω από την μπότα, την ώρα που σε πατάνε, λες ρε παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό, τι είναι αυτά που κάνετε, μα η ανθρώπινη καλοσύνη, μα η αλληλεγγύη, δεν ξέρω εγώ τι. Αν είσαι από πάνω, δεν έχεις ανάγκη να τα πεις αυτά. Έτσι είναι λίγο και με το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Όταν κανείς σου λέει είναι σε θέση αδυναμίας, θα επικαλεστεί την ηθική για να μην τον πολυβαράνει, να γλιτώσει καμιά σφαλιάρα. Όταν όμως είναι σε θέση ισχύως, τι θα κάνει? Την κρίση ευκαιρία. Ή ας πούμε, έχεις πάρει με διάφορες πολιτικές αποφάσεις τα τελευταία 20 χρόνια πρακτικά στα χέρια σου την ενέργεια. Γιατί τι να την κάνουμε την ενέργεια ως δημόσιο αγαθό, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται και να είναι όντως δημόσιο αγαθό, προσιτό για τον κάθε πολίτη. Αυτά είναι απαρχαιωμένες πρακτικές. Τι θα κάνουμε? Ελεύθερη αγορά. Θα διαμορφώνονται οι τιμές στην ενέργεια. Που έχει πάει στραβά παντού, αλλά θα το κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα. Οπότε τι γίνεται τώρα που και υπάρχουν προβλήματα λόγω παγκόσμιας κρίσης και η ενέργεια είναι στα χέρια 4 ολιγαρχών στην Ελλάδα? Τα βλέπουμε. Τα διαβάζετε στους λογαριασμούς σας? Ή τα βλέπουμε, ή έχουμε ας πούμε ρυθμιστική αρχή ενέργειας, γιατί πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος άμα δει κάποια εσχροκέρδεια. Και όλος τυχαίως μέχρι και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας λέει ότι υπάρχουν αναπροσαρμογές συμβάσεων χωρίς να ενημερώνονται οι καταναλωτές και κατά παράβαση κάθε συμβολέου που έχει υπογράψει ο πελάτης. Μιλάμε για τις ιδιωτικές εταιρείες που έρχονταν στην αρχή, που παίρναν ρεύμα κάτω του κόστους από τη ΔΕΗ και σου λέγανε φοβερά πακέτα. Και έρχεται η ώρα που θα πληρώσεις αυτά τα φοβερά πακέτα που έγραφες, όπως συμβαίνει και με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, έτσι. Ψηλά γράμματα που δεν έχεις διαβάσει, που ερμηνεύονται κάπως, συμβόλαια που ανανεώνονται και μετά τρέχεις να βρεις το δίκιο σου ότι παιδιά ποτέ ανανεώθηκε αυτό, εγώ ζήτησα να έχει κλείσει. Υπάρχει μια σειρά, ναι, από, υπάρχει μια ένα σειρά από πράγματα. Ρήτρα αναπροσαρμογής, χρηματιστήριο ενέργειας, όλα αυτά για τα οποία και στην ανασκόπηση είχαμε πει, δημιουργούν ένα παιχνίδι κερδοσκοπίας που έχει το ίδιο ζήτημα. Το πώς θα γίνει και αυτή η κρίση ευκαιρία. Τα λέμε αυτά, δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε την κυβέρνηση. Περιμένουμε, θα μετρήσει 1-1 ευρώ ο Μητσοτάκης τα υπερκέρδη των εταιριών και μετά θα τους φορολογήσει, έχει υποσχεθεί, κατά 90%. Περιμένετε, εσείς τώρα μετράει ο Κυριάκος, έχει πάρει έχει χαρτί, κιόλας, ένα έχει το κρατούμενο, ναι, σε, με το χέρι τα κάνει. Έχει πει ότι δεν μπορεί να αναφερθεί τώρα, λέει, αναφέρθηκαν κάποια ονόματα επιχειρηματιών σε σχέση με τα... με την πανδημία, γιατί ήταν διαφορετικό το νομικό πλαίσιο, εδώ δεν μπορεί να το κάνει, τι είναι οροθετικές, δεν γίνεται, αλλά θα το κάνει. Υπήρχε ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών για τις εταιρείες αυτές, για τον ηλεκτρισμό, που μιλάει για παραβίαση των όρων και για συμβόλαια που ξαφνικά εκεί που θα ήταν σταθερά τελικά δεν είναι και τόσο σταθερά, και πάντα υπάρχουν τα ψηλά γράμματα στα οποία θα βγει από πάνω αυτός που έχει συντάξει το συμβόλαιο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είμαστε στη φάση που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που συζητάμε τώρα είναι ένας πολιτικός αγώνας. Δεν είναι ένα παράπονο που έχουμε απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό θεωρώ ότι είναι το ζουμί εδώ πέρα. Όταν το αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό αγώνα, δηλαδή... όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που λες, παιδιά, εδώ πέρα μας πίνεται το αίμα με το μπουρί της σόμπας, οπότε κάτι χρειάζεται να κάνουμε. Αν γίνει αυτό, μετά θα μετρήσουμε την επιτυχία ή την αποτυχία μας. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα. Όσο νιώθει κανείς ότι αυτές είναι απλώς οι υποχρεώσεις του και πρέπει να μετρηθεί το αν θα τα καταφέρει να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις. Δηλαδή, τι μου ζητάει σήμερα ο δουλέμπορας, τι μου ζητάει, τι ζήτησε, πόσες, είμαι στις βαθμακοφυτίες, τι ζητάει από μένα, πού είναι δηλαδή το όριο, πόσο παραγωγικός πρέπει να είμαι, τι του χρωστάω, τι αποφάσισε ότι του χρωστάω. Και μετά υδρώνεις παραπάνω, σήμερα σε μαστιγώνει, αύριο δεν σε μαστιγώνει λιγότερο, λες ευχαριστώ. Είναι κάπως ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πρακτικά αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να αμφισβητηθεί το ίδιο το πλαίσιο. Να αμφισβητηθούν δηλαδή αυτές οι σχέσεις που παράγουν αυτού του τύπου την ανισότητα και την εκμετάλλευση. Η μεγαλοψυχία κατά τα... ενώ συμβαίνουν αυτά, η καλή τους διάθεση να προσφέρουν ελαφρύνσεις δεν αποτελεί πολιτική λύση. Αλλά ξαναλέω, αυτό προϋποθέτει να αντιληφθούμε όλο αυτό το πρόβλημα ως ένα πρόβλημα πολιτικό, ως μια διελκυστίνδα δηλαδή, στην οποία ο άλλος έχει βάλει τα μπράτσα του εκεί πέρα και τραβάει όσο αντέχει και δοκιμάζει και τις δικές μας δυνάμεις. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και χτυπάει από παντού. Είναι ένα ιδιαίτερο δόγμα του σοκ. Δόγμα του σοκ είναι το βιβλίο, το τίτλος βιβλίου της Naomi Klein. Και εδώ εφαρμόζεται με τις κατάλληλες περιστάσεις. Το σχολιάζαμε και την Παρασκευή με την Άννα την Κουρουπού που ήταν στο στούντιο. Αλλά ουσιαστικά έχει γίνει εκμετάλλευση αυτών των κρίσεων. Έχει γίνει εργαλειοποίηση αυτών των κρίσεων. Όχι γιατί δεν υπήρξε ποτέ πανδημία. Όχι γιατί κοροϊδοϊός ή γιατί θανατικό για να φοβηθεί ο κόσμος και να κλειστεί σπίτια. Αυτή είναι εντελώς, κατά την άποψή μου, εσφαλμένη ερμηνεία των πραγμάτων και κατά την επιστημονική άποψη όσο για την πανδημία. Αλλά γιατί με τον μανδύα ή παράλληλα με αυτά περνούσαν διάφορα ακόμα. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ που έγινε ουσιαστικά με ξεπούλημα, όχι ξεπούλημα για μικρό τίμημα, με παρέτηση του δημοσίου από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οπότε έπεσε το μερίδιο του δημοσίου στη ΔΕΗ. Δηλαδή, τέτοιο ξεπούλημα όταν που χρησιμοποιούμε την έκφραση ξανά και ξανά 10 χρόνια τώρα, δεν το φανταζόμασταν ότι θα γίνει αυτό. Και ήδη ήξερες και το λέγαμε από τότε ότι έρχεται ενεργειακή κρίση και έρχονται αυξήσεις. Για παράδειγμα, και αυτό μέσα στην πανδημία έγινε. Ένα πάρα πολύ απλό ζήτημα. Την επίθεση τη βλέπεις ξανά και ξανά και δεν είναι ότι δεν έχουμε λεφτά, όπως είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, όχι ακριβώς έτσι, δεν έχω καμιά διάθεση να κερδίσω εκλογές. Λεφτά υπάρχουν. Αυτό το έχουμε πει αρκετές φορές, βαριά τοποθέτηση. Όχι ρε παιδί μου, λογικό, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, αυτό που ήταν. Δύο με τρία δις δεν είναι αυτά που βγάζουν αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν και ονοματάκια. Δεν το έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Με τη Λινέο, του Περιστέρη, του Λάτση και του Βαρδινογιάννη. Κάποιοι βγάζουν λεφτά από αυτή την κρίση. Κάποιοι βγάλαν από την προηγούμενη, κάποιοι θα βγάλουν από την επόμενη. Κάποιοι βγάζουν από το ρωσικό πετρέλαιο. Κάποιοι βγάζουν από τα ράφια. Μίλησε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, που δεν είναι και κομμούνι γενικά, ο Γιώργος Καβαθάς, στο The Press Project, στην Εκταρία Ψαράκη. Και είπε το πολύ απλό, που ίσως το υποψιαζόμασταν λίγο, ότι υπάρχει μεν κατοχικό σύνδρομο, πάει ο άλλος να στοκάρει και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά υπάρχει και σχροκέρδεια και υπάρχουν τεχνητές ελλείψεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή λέει ότι το ηλιέλαιο από 15 ευρώ τα 10 λίτρα ανέβηκε 30 ευρώ. Απ' την άλλη πλευρά όμως λέμε ότι παρατηρείται έλλειψη. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει, διότι δεν σημειώνεται σε κάποιον κλάδο υπερκατανάλωση. Προσεγγίζουν επιχειρηματίες, τους λένε αγόρασε τώρα και cash, γιατί μετά δεν ξέρω αν θα έχω να σε προμηθεύσω. Άλλοι φροντίζουν να γεμίζουν τις αποθήκες τους για να πουλήσουν αργότερα και έτσι δημιουργούν ελλείψεις. Ξέρω συνάδελφο που έχει στοκάρει 300 κιλά ηλιέλαιο με τις σημερινές τιμές, οπότε θα βγουν σε κάποιους μήνες και θα πουληθούν με τις επόμενες τιμές. Παράδειγμα. 300 κιλά ηλιέλαιο. Πού βάζει όλο 300 κιλά ηλιέλαιο? Δηλαδή το βλέπεις στον μπαλκόνι του. Είναι αυτές οι εικόνες που είχαμε με τα κολόχαρτα. Αλλά αυτό είναι τώρα. Αυτά είναι έμποροι. Ναι, είναι έμποροι. Που το κάνουν αυτό. Απλώς λέει ότι οι αυξήσεις αυτές στις τιμές δεν δικαιολογούνται με κανέναν άλλο τρόπο παρά την σχροκέρδεια. Αυτό δεν λέει. Και οι ελλείψεις που παρατηρούνται, ναι, τις στοκάρεις. Ναι. Σου λέει δεν υπάρχει υπερκατανάλωση σε κάποιον κλάδο για να έχει. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την προσφορά. Οπότε, αν δεν έχει αυξηθεί η ζήτηση, δεν γίνεται να έχει μικρότερη προσφορά. Είναι οικονομικά ένα 0-1. Μην πιάνουμε έτσι χωρίς δεύτερες σκέψεις, γράφουν στο chat. Στο στόμα μας τον μοναδικό ποδηλάτη ηγέτη που μπορούσε να αλλάξει εν κινήσει την αλυσίδα του ποδηλάτου του. Τι άλλο να πούμε, είπαμε κάτι καλό για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μπορεί κανείς να μας πει ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί, μπορεί να μας πει κανείς ότι δεν αναγνωρίζουμε το καλό όπου το βλέπουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό για το λεφτά υπάρχουν. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Σωστό είναι. Και βέβαια υπάρχουν. Υπάρχουν σε τσέπες άλλων. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό είναι μια πολιτική διαμάχη. Ναι. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν γενικώς. Κάποιοι τα έχουν αυτά τα λεφτά. Κάποιοι τα έχουν. Το περίφημο 1%. Κάποιοι τα έχουν. Κάποιοι τα βγάζουν. Κάποιοι διαστρεβλώνουν αυτή την πάρα πολύ ελεύθερη αγορά υπέρ τους. Το κράτος δεν κάνει τίποτα, απλά τους κοιτάει. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι για τα μάτια του κόσμου. Δεν γνωρίζω κάποια που να κάνει τη δουλειά της αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται. Και μετά εσύ παραπονιέσαι, γιατί είσαι ζήτουλα και φταίς για όλα. Και έρχεται ο καράς και σου λέει: δεν έχω λεφτά, ρε φίλε, τι θες, μνημόνιο, τι να κάνω, να σε στηρίξω. Γιατί αυτό που δίνεται ως στήριξη και ως φιλολαϊκό μέτρο είναι επιδότηση στον καταναλωτή, ώστε να πάει να καλύψει την εσχροκέρδεια του ολιγάρχη. Αυτό γίνεται. Και επιδότηση στη ΔΕΗ. Μπορούμε να το λέμε πάρα πολλές φορές. Κάθε φορά, σε κάθε εκπομπή που κάνουμε, ξέρουμε ότι κάποιος ή κάποια βλέπει τον λογαριασμό του. Οπότε, θέλω να ξέρετε ότι εκείνο το νουμεράκι που υπάρχει από πάνω που σου λένε πόσα γλιτώνεις, γιατί ευτυχώς που έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι με τι ποσό παράλληλα με εσένα επιδοτεί το κράτος τον ιδιώτη που διαχειρίζεται το ρεύμα και το τζογάρι στο χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτά τα ποσά βλέπεις. Πώς μπορώ, μην ρωτάς τι μπορεί να κάνει το κράτος για σένα. Ρώτα εσύ τι μπορείς να κάνεις για τον ολιγάρχη. Αυτό, Θάνο, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και ένα μικρό αφισάκι. Ναι, ναι, ναι. Να είναι ένα μικρό μήνυμα συνειδητοποίησης για, για τον πολίτη που να λέει ρώτα τι μπορείς να κάνεις εσύ για τον ολιγάρχη σου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σωστό και δίκαιο. Αλλά, Θάνο, μετά από όλα αυτά, τι, ναι, τελειώνουν όλα αυτά. Αυτός ο καιρός που μας είχανε τις σφαλιάρας και μας λέγανε τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε. Πήραμε τα ανάκτορα. Όχι, όχι, ας μην βιαζόμαστε, είμαστε στο προηγούμενο βήμα, γενική απεργία την Τετάρτη. Α, ναι. Λοιπόν, έχουμε γενική απεργία, γεσαιέα δεδί, Τετάρτη 6 Απριλίου, ο μισθός δεν φτάνει, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Έχει προκηρυχθεί μια απεργία, καλούν τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους. Τους ανέργους τι έκαναν οι ανέργοι. Και τους συνταξιούχους, η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ, και διεκδικούν αύξηση μισθών και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, ώστε να υπάρχει αξιοπρεπής διαβίωση για όλους. Στην ανακοίνωση τώρα της ΑΔΔΗ αναφέρεται ότι όλον αυτόν τον καιρό, ενώ έχουμε βγει από τα μνημόνια μυστηριωδώς, παρότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και όλα πάνε. Δεν θυμάμαι εγώ που τη ζωή μετά τα μνημόνια. Ναι, ναι. Εντάξει τώρα, καμία σχέση. Όλοι έχουμε καταλάβει τη διαφορά τώρα που έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αλλά έσκασε η κρίση, ρε Κωνσταντίνε. Ποια από όλες? Είχαμε βγει από τα μνημόνια, αλλά έσκασε η κρίση. Εδώ μπορεί να συμφωνήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα το πει ακριβώς έτσι. Θα πει έσκασε η κρίση, τι να κάνουμε. Δηλαδή, αντί να είχαμε τα πλεονάσματα 3,5% το 20, το 21 και το 22 και μετά 2,2, έσκασε ο κορονοϊός, οπότε δεν τα είχες αυτά τα πλεονάσματα. Γιατί αυτό ήταν το μετά τα μνημόνια, το θυμόμαστε. Και όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, το δημοσιογράφο της Αυγής, σε κόμμα ήταν τα τελευταία τρία χρόνια. Όπως πολύ ευγενικά συζητούν στην τηλεόραση, του είπε σε κόμμα ήταν τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν το κατάλαβε ότι έχουμε όλα αυτά. Λοιπόν, ότι έχει περάσει η χώρα, δηλαδή την υγειονομική κρίση με την πανδημία και μετά τώρα τον πόλεμο. Θάνο, εσύ πώς τη βλέπεις τη γενική απεργία? Γιατί Θάνο, θέλω την απάντησή σου, την ειλικρινή, χωρίς φόβο και πάθος. 7 Απριλίου θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε 7 Απριλίου? Πέρα από το ότι έχω γενέθλια και εσύ θα λείπεις, αλλά 6 Απριλίου κάνουμε μια γενική απεργία. 7 Απριλίου τους τελειώνουμε. Ναι, okay. 6 Απριλίου γενική απεργία, 7 τους τελειώνουμε. Δεν κάνει αυτό το σύνθημα πια? Έχει παλιώσει αυτό το σύνθημα? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνουμε μια γενική απεργία 6 Απριλίου. Δεν υποτιμώ καθόλου την απεργία ως μέσο διεκδίκησης. Την κάναμε έτσι, τέλειωσε. Τα πάμε. Πάει σε 6 Απριλίου, σε 7, σε 8 θα κάνει, σε 9. Θα κάνεις επόμενη ή θα είναι ότι για αυτό το θέμα κάναμε γενική απεργία, εντάξει, θα κάνουμε την επόμενη φορά που θα έχει κάποιο νομοσχέδιο. Θυμάμαι, κάναμε και μία γενική απεργία για το νόμο Χατζηδάκη. Κάναμε μία. Μετά, η επόμενη ποτέ ήταν, δεν θα ήταν σε ένα άλλο νομοσχέδιο. Κάνουμε μία φορά, ναι. Όταν συμβαίνει κάτι, υπάρχει και μία γενική απεργία. Δεν μας πάει πολύ καλά, αυτό θέλω να πω. Ωραία, τότε μήπως να παραδεχτούμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε εναντίον αυτής της απεργίας. Εναντίον όχι με την έννοια του να μην γίνει, αλλά με την έννοια ότι δεν φτάνει το ρημάδι. Δεν φτάνει. Αυτό δεν είναι και καμιά φοβερά επαναστατική ιδέα να την πει κανείς. Δεν φτάνει. Είναι κάπως εθιμοτυπικό. Ναι. Λες, θα κάνω μια μέρα απεργία. Λέει κι άλλος, θα κάνει μια μέρα απεργία. Θα ταλαιπωρηθούν, λέει, οι μαγαζάτορες. Ξέρω εγώ τι θα πούνε. Αλλά είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι κοινωνία σε αναβρασμό. Δεν είναι κοινωνία που δεν αντέχει. Δηλαδή υπάρχει όλη αυτή η ρητορική του δεν αντέχουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Και λες, εντάξει ρε παιδιά, μα δεν πάει άλλο. Πού είναι αυτός ο κόσμος που δεν πάει άλλο? Αυτός ο κόσμος που δεν πάει άλλο θα πρέπει κάτι να κάνει άμα δεν πάει άλλο. Και επειδή δεν το βλέπουμε αυτό, μάλλον πάει. Πάει κατά διαόλου, πάει στην κατάθλιψη, πάει στην αυτοκτονία, αλλά πάει. Δεν είναι ότι δεν πάει άλλο. Δηλαδή δεν είναι ότι φτάνει σε ένα σημείο που βαράς τείχο. Δεν υπάρχει αυτό. Καλά, ο κόσμος προφανώς μπορεί να αντέξει πάρα πολλά πράγματα. Τα πάντα μπορεί να αντέξει ο κόσμος. Μπορεί να συνηθίσει τα πάντα. Βλέπεις ανθρώπους αυτές τις μέρες εδώ και ένα μήνα που ζουν στα καταφύγια στην Ουκρανία. Συνήθισαν να ζουν έτσι. Δεν είναι τους αρέσει. Αγωνίζονται με τον τρόπο. Τους αγωνιούν. Γενικά ο κόσμος συνηθίζει. Γίνεται μια κατάσταση. Μπορεί να αντιδρά με όποιον τρόπο αντιδρά. Και προφανώς δεν συγκρίνω σε καμία περίπτωση αυτό που σημαίνει στην Ουκρανία με εδώ πέρα. Όχι, αλλά ναι, όλα συνηθίζονται, παιδιά. Ναι, όταν λέμε όλα συνηθίζονται, η πιο προσφυλής μου σχετική έκφραση είναι του Ντοστογεύσκη που το λέει για το κάτεργο αυτό. Ότι ο άνθρωπος είναι το όν που συνηθίζει. Οπότε, ναι, μπορούμε να το πούμε για ακραίες καταστάσεις, όπως είναι η Σιβηρία ή τώρα ο πόλεμος, αλλά μπορούμε να το πούμε και για πράγματα που είναι πιο κοντά στην δική μας πραγματικότητα. Δεν είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε αυτό. Συνηθίζουν οι άνθρωποι. Όπως έχουμε συνηθίσει τους νεκρούς της πανδημίας. Τι έγινε δηλαδή με αυτό? Πού είναι ο εξεγερμένος κόσμος? Κατά τη γνώμη σας, ερώτηση στο chat, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να πείτε ότι κάνει κάτι? Να βγει στους δρόμους με τα Καλάσνικοφ? Λέει ο Γιώργος, καλά. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος αντιδράσεων μεταξύ του μη εθιμοτυπική απεργία. Και βγαίνω στους δρόμους με τα Καλάσνικοφ. Ναι, ρε παιδί, δηλαδή, απεργία διαρκείας είναι κάτι που συζητιέται ως σενάριο από τα μνημόνια. Δεν λέμε εδώ κάτι φοβερά ρηξικέλευτο και ριζοσπαστικό. Επίσης, το γεγονός ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και προφανώς υπάρχει αμέριστη στήριξη και θα το καλύψουμε και όσο γίνεται κλπ. Αυτό όμως. Ουσιαστικά μειώνει την έννοια της γενικής απεργίας και στα μάτια ανθρώπων που θέλουν να τη στηρίξουν, θέλουν να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάπως σύνηθες το. Α, εντάξει, πάλι απεργία. Και όχι από ανθρώπους που είναι ενάντια στην απεργία. Δηλαδή, γι' αυτό, ότι είναι θυμοτυπικό. Τι θα γίνει, θα περάσει. Υπάρχει μια ητοπάθεια. Δεν θα το κρύψουμε ότι υπάρχει μια ητοπάθεια. Εγώ θα απεργία έλεγα. Απεργία ή Σιβηρία για σύνθημα, σχολιάζουν. Απεργία ή Σιβηρία. Ναι, μωρέ. Η αλήθεια είναι ότι. Πριν από τα Καλάσνικοφ, κάτι άλλο θα πρέπει να μπορέσουμε να επινοήσουμε. Κάτι άλλο θα χρειαστεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχει τίποτε άλλο μέχρι τα Καλάσνικοφ. Χρειάζεται να επινοήσουμε κάτι άλλο. Κάτι που να ασκήσει πίεση. Οι αγανακτισμένοι ήταν κάτι άλλο. Οι αγανακτισμένοι ήταν ένα περίεργο δημιούργημα. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι κάτι που το είχαμε στο τσεπάκι, το ξέραμε και από πριν. Δεν βγήκαν από κάποιο εγχειρίδιο οι αγανακτισμένοι. Ήταν κάτι αυθόρμητο. Έγινε όμως. Έγινε. Ήταν κάτι ιδιότυπο. Ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή είχε αυτή την επιμονή απέναντι στην κατασυκοφάντηση, απέναντι στα δακρυγόνα, απέναντι στο ξύλο. Τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσε να αγκαλιάσει πάρα πολύ διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και πολιτικά κόμματα και πολιτικούς χώρους με έναν λόγο ο οποίος δεν ήταν βίαιος και ταυτοχρόνως προσπαθούσε να αρθρώσει έναν αντίλογο στην πολιτική που ασκούνταν εκείνη την περίοδο. Ήταν κάτι. Ήταν μια επινόηση. Κάτι σκεφτήκαμε, το κάναμε. Έγινε, το έκανε ο κόσμος. Αυτό αν δεν συμβεί, απλώς θα τρώμε τη σφαλιάρα και θα κλαίμε κοιτώντας το λογαριασμό της ΔΕΗ. Μια χαρά είναι το κλάμα. Είναι κατανοητό δηλαδή. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε τώρα. Είμαστε σε μια κατάσταση όχι απλώς άμυνας και συντριβής. Αυτό είναι. Απλώς εγώ θεωρώ χρήσιμο τουλάχιστον να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Μπορεί να μην το καταφέρουμε δηλαδή, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Ναι. Εγώ θα επαναλάβω ότι αυτό δεν αναιρείται, ότι πρέπει να υπάρχει κόσμο στον δρόμο στη Γενική Απεργία Τετάρτη. Πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα. Τέτοιο λέγαμε, ας πούμε, και για την συναυλία. Υπάρχει μια ολόκληρη ρητορική. Φταίει ο πόλεμος, είστε το ένα, είστε το άλλο. Όχι, συμβαίνει παντού ή δεν ξέρω εγώ τι. Καταπληκτική ποιότητα ζωής. Και αυτό είναι ένα ρητορικό επιχείρημα που έχει χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Και διαβάζεις και βλέπεις και από εδώ και από εκεί για το πόσο όντως ο μισθός δεν φτάνει. Δεν είναι κάποια. Δεν είναι κάποια υπερβολή, ας πούμε, που τη λένε κάποιοι κακοί κομμουνιστές. Ο αριστερός λαϊκισμός είναι νούμερα. Τόσα το ενίκιο, τόσα η ΔΕΗ που μου ήρθε, τόσα η βενζίνη για να πηγαίνω έρθω στη δουλειά μου, τόσα το τηλέφωνο. Έχουμε πάει ήδη στο μείον, τόσα για προσωπικά έξοδα, φαΐ. Έχουμε πάει στο μείον. Οπότε όντως πρέπει να υπάρχει κάποια στιγμή μια αντίδραση. Μακάρι το 6 Απριλίου να είναι η αρχή αυτής της αντίδρασης. Αυτό λέμε. Αχ, μακάρι. Εδώ λοιπόν. Πέρα να εξηγήσει κιόλας, γιατί ποιος ξέρει τι. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτή ήταν η φάρμα των ζώων. Κάθε μέρα εδώ πέρα. Άιντε πάλι οι ίδιοι. 5 με 6 το απόγευμα. Μια καθημερινή εκπομπή σχολιασμού, όχι ακριβώς της επικαιρότητας, της σχέσης μας με την επικαιρότητα, η οποία είναι πολύπλοκη και απρόβλεπτη. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Αύριο πάλι εδώ. Like, subscribe. Στηρίξτε το The Press Project στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αυτές ήταν οι μόνες διαφημίσεις αυτής της εκπομπής. Όχι, επιτρέπετε. Γεια σας.